40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean bienvenidos a este programa, que será durante dos horiñas, donde trataremos de sembrar a nuestra cultura, y también, como no, sembrando a palabra la leira de la cultura. Así que, amigas y amigos, tenemos un equipo, somos un equipo, que en las vías de son, alá, en los estudios centrais, temos o noso compañeiro, se non por él non podía ser visto adiante, Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí nos estudios virtuais temos, por unha banda, a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais. E como acabamos de dicir, isto é Galegos Novais, e este que nos fala, pois, Armando Fernández. Xulio, vamos poñer un anaquiño de música, pero vamos enseguida a falar con un artista. Vale. Así que, un dallo play, Fernando. Amoriño, si te vas, déxame unha prenda túa, déxame a túa navalla para picar a verdura. Aunque me vou, non me vou, aunque me vou, non te olvido, aunque me marcho de corpo, quédame aquí o sentido. Bueno, pues, vamos a... A intentar xa este programa pois con esta persoa que é nada máis e nada menos que Xavier Vizcaíno, un cantante alá das Terras do Incio, que nos vai pois a falar de certas cousas, pero vamos a falar un anaquiño del, vamos a preguntarlle por este último disco, como vai este último disco, que si mal non lembro chamase O Neno do Monte. Moi boas tardes, Xavier. De Xavier Vizcaíno, vale. ¿Sí? Músico, productor e enxeñeiro de sonido. Na Palleira, sí, de Estudios. Sí. Moi boas tardes, Xavier. Hola, como estades? Boas tardes, Xavier. Boa tarde, moitas gracias por atendernos. Moito gusto sempre. Ya sabedes que para mí é un placer falar con vos. Como vai esa Palleira de Estudios? Sí. Pois aí, aí vai. Vai indo. Que o importante é ir indo, non sabes? Así que, nada, pero encantado que... De seguir, de nada, de facer futuros proxectos que teño pendentes, nada, traballando duramente nela, o sea que por ese nese senso maravilloso. Traballando muitísimo, porque en realidad o que ti fase, bueno, pois pues eso, enxeñeiro de son, que non somente traballas, produces para ti mesmo, sino que hai moitísimos máis artistas que veñen a gravar aí a Palleira, non? Sí. Pois sí, sí, hai moita, a verdade que, bueno, entre amigos coñecidos do ámbito musical, pois sí, bueno, a xente que presta, pois vir gravar dunha maneira diferente, pois ao medio do monte, pois sempre ten aquel, é un lugar especial, porque, bueno, non é un estudio de grabación, pero non é unha estudio de grabación o uso, non? Entón, está enclavado, pois eso, no medio da natureza, no medio dunha aldeiña pequena, bueno, pues ten certa maxia para facer música. Entonces a verdade é que sí, que por sorte nese aspecto tamén, pois hai traballo, hai cousas pendentes tamén, sobre todo que se van facendo cousas, que tamén é o que falamos, que nestes tempos que nos tocou vivir, o importante é non parar, non? Sí, sí, bueno, felicitacións e parabéns, porque en realidade, pues, tendo en conta, como acabas de ti decir, este momento que nos toca vivir dificultoso, que, bueno, pues, con pandemia, pois, pues, lógicamente, o feito de ter traballo non é unha felicidade tamén. Pero o que quería que era que nos dixeras, o que lle dixeras aos nosos alumnos, aos nosos perdón, digo ya alumnos porque son os nosos seguidores, non? Pero sí, que claro. Son quería que nos explicaras algo sobre ese traballiño especial, un videoclip que está grabado entre o Encoro de Vilasouto e a Aldea de Go, que é precisamente esa aldea, é onde testiu os estudos. Sí, bueno, tanto o traballo como o videoclip, pois é un libro con disco integrado, non? Uh-huh. Un libro de historias e de momentos que meus abuelos me contan e me contaron. Eu puxen as miñas humildes maneiras de contalo. Como era a vida de nosos antergos, non? De fai, uh-huh, pois hai 90 anos ou 80 ou 90 anos. Que creo que tamén é ben importante saber de onde vimos para saber a onde ir, non, de alguna maneira, non? Entonces, este é un traballo moi especial para min porque ademais de como sabedes, eu fago cancións, pero era a primeira vez que me enfrentaba pois eso, a un texto, non, a un relato, a facer un relativamente prosa, non? O sin relatividade, prosa absoluta. Entonces, eu creo que para min foi un reto maravilloso, moi especial, tamén un aprendizaxe enorme, bueno, que me levou moitísimo traballo, pero que ao final pois logrei conseguir, pois creo que o que buscaba, non? Un traballo bonito, e que creo que cando pasen os anos vou me acordar sí, de o traballo que me deu, pero con bon sabor de boca, sabes? Entonces, sí, sí, sí. Para min eso, tanto os ratos como as cancións, bueno, pues son especiais, están clavadas pues neste no noso ámbito rural, teñen moito de monte, teñen moito de mar, moito fala moito das xentes, e bueno, ao final é como un humilde homenaxe, non, ao noso rural galego. Porque como ben dicías ti, nos estudios eses, ti abres a fiestra, podes escutar os páxaros tamén, non? Sí, claro, aquí perfectamente, podes estar gravando unha flauta e aparecerche un papo rubio, sí, timbrando na orella. Sí, sí, eso é perfectamente factible, por suposto. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Xavier, eu quería felicitarte por un traballo, nese Neno do Monte tes unha canción que xa interpretara no seu momento, foi xa musicara no seu momento Suso Bamonde, que Sen a luz túa, que é un poema de Bernardino Graña, que a quen admiramos moitísimo. Por certo, que agora mesmo está padecendo unha sesión un poquinho rara, pero que para min é un poema extraordinario, e ademais ti darlle un xeito especial. Parabéns, felicitacións por ese traballo. Bueno, moitísimas gracias. Interpretación. Moitas gracias, de verdade. Sí, sí. É unha peza que primeiro un poema que é fermosísimo, non? Sí. E despois está mesturado con esa música que lle acompaña perfectamente. Entonces eu sempre levaba esa peza, sempre levaba no meu bolsillo desde fai anos. E sempre dicía, quería cantar, un día quería cantar esta canción, gustaríame cantar esta peza para sentila tamén, para de unha outra maneira, pois, non sei, facela miña. Entonces, cando foi deste traballo, pois tiña todo o sentido de que para cerrar un pouquiño ese círculo que viña dado por Neno de Monte, tamén para facelo e cantala con a miña irmá, con Lucía Pérez, non? Lucía, exacto. Entonces, foi o creo que ese toque especial, non, que ten, uh-huh, que ten este traballo. Entonces, cando yo propuxen tamén a Lucía, pues pareceu unha idea fantástica de facela así tamén como a fixemos, totalmente desnuda, desnudiña de todo, cunha guitarra moi tocada, moi suaviña, e ao final, pois, o que prima é a calidade da letra, non? Bueno, a interpretación, uh-huh, pois nos demos o noso toque como boamente poidemos, pero certo que quedou unha canción preciosa, sí que é verdade. Sí. Prima letra, sí, pero a interpretación tamén prima, porque ademais, ese xilo que lle dades tanto a ti como a tu irmán, bueno, pois unha fórmula diferente, sí, tamén é unha transmisión, non? O tema sí que é interesantísimo, sin a luz túa, non podo ver, uh-huh, bueno, pero a interpretación é cuadrada. Sí, sí, sí. Pois alégrame que lo dixades así. Agarimos de todo, porque eu estuve escuitando e, en fin, a min eu quedaba me encandilado escuitando, e digo, parte que estaba vivindo, tocando. Que bonito sentir bueno. Eso, porque eso ao final tamén che dá os folgos para seguir adiante, porque tamén entendes que o traballo que faz pues ten un sentido, que pode estar pues ben feito, sabes, cando chega desa maneira, pois ao final é que o traballo está ben feito, ¿no? Por iso digo que sobre todo neste ano que nos tocou a vivir, pois estas cousas son as que animan, son as que che dan, como ben dicías ti, folgos para seguir escuitando, para seguir facendo algo. Claro, efectivamente. Por culpa desta pandemia, por culpa da situación que temos, a presentación dos traballos e os concertos, claro, reducironse moitísimo, pero con todo con eso, algunha que outra intervención sí que hai, non? E esos dos camiños, pois pues, axudará, non? Sí, home, bueno, tuve unha sorte de que cando saiu, bueno, o libro saiu a primeiros de decembro, o sea, realmente fai pouco tempo, e tuve unha oportunidade de facer 4 concertos de presentación moi especiais, porque eu quería facer tamén, como era o libro especial, tamén quería facer unha presentación especial. Entonces logrei xuntar outra vez, tirando de amigos músicos e dunha filóloga maravillosa que é Patricia Sebane, tamén unha amiga miña. Pois logramos facer 4 presentacións bueno, polo directorio galego e ao aire libre. Tuvemos sorte además co tempo, porque foi en decembro, e tuvemos hasta, non nos choveu, e tuvemos hasta boa temperatura, non? Que é unha cousa ben curiosa, pero logramos facer esas 4 presentacións, además desa maneira, pois eso, especial, como é o traballo, non? Uh-huh. Entón logramos que Patricia, coa súa fermosa voz, pois fiara, non, uns relatos falados coas cancións. Mentre nós tocábamos unha canción, en canto terminaba, ela arrancaba, non, cun texto fiando a canción e os relatos do libro. E a verdade que foi maravilloso, foi unha experiencia estupenda. Tamén vos quero decir que agora hai que empezar a seguir. Hai que empezar a seguir, valga a redundancia, porque estou vendo xa para facer máis presentacións. Espero que antes de que comece frao, pois algo podamos facer. Vamos ir vendo tamén como camiña todo isto, porque se antes bueno, era unha cousa tola puñerlle ou facer plans a medio longo prazo, agora hai que vivir o minuto directamente, non? Sí. Pois non hai moito máis que esperar. Pero certo é que a ilusión é importante tela viva, esperemos que salgan cousiñas, que salga algo máis, polo menos o ano pasado, que estuvo pois moi parado, se este ano pois lanzamos un pouquiño máis, pois eu creo que vos será tamén para todos. Hombre, tanto que sí. O sea, sé que os azos para poder continuar, para poder seguir apostando pola música e pola nosa tradición siguen esténdolos, aínda con estas dificultades de exposición, posto que bueno, o que ti dicías, hai que ir con moito tempo, porque resulta que non se poden facer interpretacións en sitios pechados, ya que ten que ser en sitios abertos de momento, non? Claro, efectivamente. Sí, é absurdo, como decía, é absurdo ahora poñer poñer datas porque sí. Non sabes o que vai ocorrer, non? Entonces, de feito, a vista está. Pouco importa de que pouco importa correr moito se os tempos están para ir para o niño, entonces non ten moito sentido. Pero bueno, vamos confiar de que este ano pois abran un pouquiño máis as cancelas e poidamos facer unha cousinha máis. Hombre, eu espero que sí, que se abran un poquinho as cancelas e que vosotros, os artistas que tan malo pasastes e o tales pasando, que tiñades, pois, que a cultura tiña un poquinho máis de cabida e un pouco máis de salida. Sí, o que pasa é que, bueno, evidentemente é un complexo, sabemos todos que o problema que hai é complexo sí. Todo, é complexo preparalo, é complexo organizar a xente, bueno, ten as súas complicacións, e además de complicacións, ao final ten moitos máis gastos, non, que os que había antes, porque agora, bueno, solo polos problemas de desinfección, de colocación de sillas, poñer sillas, quitar sillas, que se ao final complícase todo o que é a produción, non, de calquer espectáculo cultural. Pero bueno, vamos confiar de que isto vai ir para arriba e non nos queda outro. Eu creo que máis abaixo xa non se pode ir. Entonces agora a partir de aí é todo para arriba, non? O sea que hai que ir para adiante, non hai máis. Sí, señor, hai que ter esperanza de que todo isto remate, a ver se nos vacunan xa dunha vez a todos e somos capaces de ter máis relación social, non? Iso é. Pero de todos xeitos, eu comentaba xa antes de que ti non somente produces o teu, sino que ademais algúns artistas, os distazos deles, pois tamén van a gravar os seus traballos e as súas producións aí. E entonces tes agora algunha cousa en mente ou traballando para poder llevar adiante? Pois sí, bueno, teño hai varias cousiñas que están pendentes. O que pasa é que, bueno, algunhas delas por circunstancias, por respecto tamén a esos artistas, pois, como eles non avanzan de momento, pois que van sacar novo traballo, porque, bueno, pois teñen a súa estrategia, cada un ten a súa estrategia de esa maneira, pois, prefiro guardarme, non? A que sí, miro a eles e depois avanzo eu. Pero, bueno, sí. Eu podo decir tamén que esta sí que la puedo decir porque da casa tamén un artista ben importante, pero Lucía Pérez, non, que está facendo xa buscando un novo traballo. Consideramos que nos poñeremos man a obra, pois eu conto que o mes que ven nos poñeremos a preparar cousas, entonces ese é o máis importante, non? Como burdío, vale, perfecto, é unha cousa, unha novidade, claro. que adiantada, claro que sí. Sí, señor. Claro, entonces, claro, o resto dos artistas, pues sí, son amigos e conocidos meus, pero bueno, resérvanse de esa maneira, parece estupendo, eles non queren que se diga nada, pues hasta que realmente estén no estudio e se podan sacar a foto de turno, e todas estas cousas, sí. Non? Que bueno, claro. Ya sabedes que os artistas temos ese punto de especialidade, ás veces, entonces hai que querernos igual. Sí, exactamente, sí, señor. Bueno, pois a verdade é que hai que disfrutar precisamente non somente da música. Por certo, na túa páxina démonos conta de que está un pouco en construcción últimamente, non? Sí, mira, non, que quería volo decir porque sí, estou renovando a páxina web. De feito, bueno, comenzamos a renovarla fai 15 días ou por aí. Esperemos que unha semana que ven este xa lista e preparada. Démoslle unha volta de folla a todo para ter ben presentado tamén Neno de Monte, para ter para ter todo ben actualizado. Vamos incluir tenda para que a xente poda comprar, bueno, produtos de merchandising que vou facer moi fermoso, ademais, relacionado tamén con Neno de Monte. Quero telo aí todo concentrado, entonces podemos dar unha volta. Si, levamos 15 días en construcción, pero conto que a finais da semana que ven este camiñando xa por aí. Esperemos que, vale, esperemos que sí. No, a ver, eu facía o comentario polo feito de que se algún dos nosos ointes e seguidores pues, quere meterse na túa páxina, que saiba que Xavier Vizcaíno pronto estará accesible, e podense, como ti dis, podense mercar os teus traballos ou poñerse en contacto contigo, non? Efectivamente. Sí, bueno, mentre se alguén quere contactar comigo, pois vía redes sociais, aí me poden atopar, envíame calquera mensaxe e poñémonos en contacto, bueno, con moito gusto. E por medio da páxina web, pois coido que finais da semana que ven pois teremos xa todo máis estructurado e probablemente xa a páxina publicada. Moi ben. Sí, pois moi ben. Sempre te rodeas de grandes artistas e músicos e cantantes, bueno, con non hai máis que decir a túa irmán Lucía e outros moitos, pero que últimamente acompáñaste non somente da guitarra, Sí, bueno, que é importante, sabes? Eu creo que é importante sempre xuntarse de, claro, de primeiro de boas persoas e despois de vos profesionais, non? Porque eu son un dos que digo, ainda habrá xente que digo o contrario, pero para min é moi importante ser primeiro é a persoa e despois é o traballo de cada un ou o talento de cada un. Pero eu primeiro necesito ter unha conexión especial como persoa, evadindo que é a música, que é no caso que nos compete, pero sí que necesito ter pues, unha conexión de persoa, de ti a ti, de conexión persoal cos músicos e ca xente que me acompaña, para despois eso transformalo en magia a hora de tocar ou de cantar, non? Entonces, eu teño a sorte de, está mal que o diga eu, pero eu ando cos mellores, sempre ando cos mellores. Sí, claro. É importante, é como digo, é importante para facerte ti mellor, é importante andar cos mellores, sobre todo porque aprendes moito. Sí, aprendes, sí, señor. Claro que sí, claro. Decíame, mira, acordándome de eso, miña avoa decíame, cando teñas que elixir un sitio onde vivir, vive ao carón dos ricos, porque se has que pedir alguna vez, e se ricos sempre teñen, pero se te pos o carón dos pobres non sabes se te poden acudir ou non. En ese caso, ti tamén poste o carón dos músicos grandes para que, bueno, pois non somente que te roupen, sino tamén para aprender deles tamén un chisco, non? Sí, efectivamente, ao final sempre aprende. Eu aprendo moito deles e tamén eu considero que eles aprenden algo de mí. Recollen, ¿no? Claro que sí. É unha cousa mutua, non? Entonces todo se basa polo respeto primordial hacia a persoa, primeiro, e depois hacia o traballo, non? Hacia a obra, no meu caso, pues son a cabeza visible dun proxecto que bueno, que hai que defender, non? De alguna ou outra maneira hai que defenderlo diante un público. Entonces a xente que me acompaña ten que creer nese proxecto, non? Ten que creer en min e ademais nese proxecto, non? Que non é nada doado combinar todas esas cousas, non? Sí, entonces, sí. Pois eu creo que logrei de alguna outra forma facerme con un equipo que me entende, que nos entendemos, que somos amigos. E ao final eso acabas notando tamén no escenario. Que se nota, principalmente sí. Que a finalidade, falábamos antes, para facerlle sentir, para facerlle remover algo os adentros a quen te está escoitando, non? Que se realmente logramos eso, o traballo está ben feito. A partir de aí, pues, solo queda seguir avanzando e seguir aprendendo, por suposto. Pois bueno, moi ben, Vizcaíno. E de aí o resultado, non? Grandes músicos e grandes traballos que nos disfrutamos. Bueno, Xavier, moitísimas grazas por atendernos. Moitísimas gracias por participar. Un placer. Moitísimas gracias por participar con nosco. En fin, ademais, saúdos a esa grande artista como é Lucía. Pois, da vosa parte. Quedame pendiente, xa vos escribirei para mandarvos un libro para que o tiñades físicamente aí. Porque me parece que eu creo que estou me acordando agora que había quedado de enviárvolo, pero dame que non vos lo envíe, é posible. No. Posible, sí. No, y además, como nos podemos desplazarnos precisamente os estudios, non sabemos exactamente a correspondencia que nos chegou. De todos os xeitos, eles sempre nos avisan, non nos claro. avisaron aínda de que sí. nos chegara. Pois quédome coa vosa dirección e envíovos uns exemplares para que teñades aí. Pois, ello de Armando, me poñerá o tanto de todo eso. O enderezo, exactamente. O enderezo. Facilitará ese enderezo. Bueno, Xavier, que te despedimos con un bocadillo de música e hasta outra ocasión. Graciñas, unha aperta grande. Unha aperta moi forte. Adeus. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada. El programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Mientras algunos discuten, otros rezan o unos pocos piensan en cómo llegar a Marte, en Radio San Boi todos los jueves de 9 a 10 de la noche echamos el rato. Un programa en el que el nombre no despista. Echamos el rato con David Sass. Radio San Boi 89.4 FM. Bueno, pois, o lo que nos indican xa temos por aí, pois, a próxima convidada. E vamos a falar de dunha cousa moi tradicional en Galicia, como é un muiño. E vamos a falar ca señora Isabel Rivas, que le fíxate tú, unha muiñeira. Pero non ha de bailar, senón ha de moer millo, trigo, centeu, cebada, en fin, moitas e das cousas. Que ela nos vai a dibullar agora. Así que, moi boas tardes, señora Isabel. Hola, buenas tardes. Boas Isabel. Tardes e benvida. Moitas gracias por atendernos, Isabel. Que tal aí por esa terracha? Bueno, hoxe ventilaos, eh? Hoxe fai un airecillo. Pero bueno, moi ben, moi ben. Bueno, por a terracha estás genial. Por toda a Galicia estás genial. Sí, señor. Armando dícenos terracha, pero díganos exactamente onde está situado ese muiño. Pues estamos situados no concello de Cospeito, na nacional sí. que vai de Villalba a Meira. O sea, no. Estamos ao lado de un riachuelo pequeno, se chama uh-huh. Río Anjo, bueno, na naturaleza. Moi cerquinha da carretera, porque, bueno, eu vexo a xente, vexo as caras dos coches cando pasan pola General. Pero ajá. sí que estamos en plena naturaleza. A ver, o río Anjo que aproveita vosted, o muiño aproveita precisamente as augas dese río para moer, lógicamente. Exactamente, porque somos un muiño tradicional, un muiño de auga, un muiño de rego, como lle chamaban rego, antes. Ademais, sí. Tantos e tantos galegos como hai por Cataluña, igual que estuve en eu aí uns anos, pois pues, saben o que é un muiño de rego. Exactamente sí. eso, un muiño de rego. Sí. Que, por certo, eu dicía, bueno, pues, os muiños xa están casi a desaparecer, que non se empregan casi para poder moer, porque ademais non hai tanta colleita como antes, nin as persoas se dedican a sementar trigo, millo e tal. Entonces dixen, bueno, pues, como é posible que a señora Isabel teña ese traballo tan interesante? É feiticeiro, porque en realidad é algo que os rapaces non coñecen tan fácilmente. Pois sí que é certo, os rapaces están un pouco desintonizados con estes temas. pero non é que non se semente trigo. A terra xa, despois da zona de Xinzo de Limia, é a terra, é a zona con máis cultivos. E depois a Xunta tamén se involucrou en recuperar as variedades tradicionales que a rebautizou. Rebautizounas con nombres rimbombantes, pero que bueno, por ejemplo, un trigo de Cabadas que lle chamaban pola Fonsagrada, pois agora a Xunta de Galicia chamalle Cabeiro. É unha zona de Galicia, non? Sí, a zona de Cabeiro. Sí. Por ejemplo, hai outra variedade de trigo que ten indicación geográfica, aparte do Cabeiro, que é o Callobre. Que Callobre, é muchísimo ahora mismo. Ese é o máis tradicional tamén, non? Sí. Vamos a ver, o Callobre, digamos que é o máis, o que ten máis renombre, ahora mismo está como a mellor fariña de España. Ten un trigo sabor... É o noso trigo do país, non? No, o noso trigo do país é o Grandal genérico, que ten 14 ou 15 variedades. Hai un por la Fonsagrada botas un tipo de trigo, por Sarria outro, por Monforte outro, ¿no? Todos son Grandal, pero son depois hai subvariedades, ¿no? Dentro do Grandal. Sí. De todas elas, pues a Xunta pues puso ya indicación geográfica protegida a dúas. O Callobre é o Cabeiro. O Callobre, sí. O Callobre ahora mismo ten a fama de ser a mellor fariña que hai en España. É unha fariña densa, fai o pan aquel que se fai, que se sigue facendo por aquí polas aldeas, todo o mundo ten o seu forno de leña, ¿no? É o pan ese que se comía fai 100 anos. Sí. Ese pan maticote, pero que dura un mes, sin meterlo no congelador. Por así decirlo, sí. Non hai problema, é un pan que se come con moitas semanas. Ten un punto máis ácido co Cabeiro, pero é unha subvariedade do Grandal. O sea, o Grandal gallego ten moitas variedades de trigo. Dúas están protegidas. As outras están en espera a que teñan ganas de traballar os da Xunta de Galicia. No muiño moen precisamente esas variedades. E hai moitísimo, hai moito traballo. Seguro que terá que ter algún... unha certa certo descanso tamén se hai tanta demanda, non? Descanso eu. Sí. Por supuesto. Sábados, vale. Domingos, puentes, todo canto poida coller porque xa vou maior zeta, entonces todo canto poida coller pillo. Vale, pero claro. Si hai traballo. Sí, señor. O noso traballo máis ben vai dirigido a particulares. Ah, muy bien. Sí, más bien, trabajamos a particulares, no es que enviemos una barbaridad, porque además solamente trabajamos una pedra, somos solo dos personas. Yo es una rapaciña nueva que surgió a mí, fijamos pues una pequeña sociedad, somos autónomas, e intentamos sacar esto para adelante, no tanto como que físicamente fixera falta, sino como... que ou busco relevo ou de pouco me valeu todo o canto fixen. Porque eu vou a cumplir 60 anos. Entonces, se eu levanto un muiño, se recupero un muiño, eu poño a andar, faigo unha página web, intento promocionalo, despois non quero naide que siga de que me valeu todo. Sí. Claro. O proxecto quero que seña un proxecto a futuro, de recuperación, de posta en valor. Dígalle aos nosos ointes esa página que digo usted que ten para que o mellor poden poñerse en contacto para, non somente para visitarla que fez o mellor poidan ter posibilidade de visitarla, sino tamén para ver in situ ese traballo tan importante que, por certo, dicíanos que ten unha sola pedra a producir, pero ten dúas pedras logo, entón? Temos dúas pedras, pero unha delas non ten turbina porque cando se restaurou é unha turbina alemana de 1926. Caray. Una de las, pues, a ver, si sabes que, vamos a ver, los muiños estos fueron a menos cuando llegaron los muiños eléctricos. Claro. Sí. Pues, porque, claro, levabas o trigo, palixa, levabas a fariña, no saco y tal. Fue, en principio, bueno, pues claro, a xente viña con los carros aquí, pasaba un día, una noche esperando turno, pues era muy, muy cómodo ir a un muiño, deixar o trigo e levar a fariña. Pero claro, sí, ahí estaba un engaño. Ahí estaba un engaño. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Que vinieron as pedras francesas, después deixaron a outra pedra para ganao, que era a pedra ardera, a pedra de gallega, ¿non? Sí. Ao final o fillo, o muiñeiro, quitoulle esa turbina. Porque dixo, bueno, ahora esa pedra non é pa pos que mois, pa catro veciños e dous panadeiros, pois enche chega con unha pedra. Entón quitoulle a pedra pa fora, e a pedra, ahora, cando fomos a restaurar, pois saltaban pedazos. A pedra, fora mellor que estuvera na agua. Claro. Sí, bueno, sí. Dixernos que nos facían unha réplica, un artesano, pero o artesano ten menos ganas de traballar que a min e a turbina está bien. No, y además, además hay que hay que topar precisamente a pedra xeitada, a clase de pedra que compre para moer como é divino, ¿no? Porque sí. Bueno, case que veo un día un veciño de al lado dese tornero que está cerquiña de Lugo, está uns 35 kilómetros aquí, e digo, llévame desde San Martín de Guillar, aí onde está Marcelle, ¿no? E digo, y, home, temos aí un tornero que nos vais a tener unha réplica da turbina, dice, o Manuel, digo, sí, o Manuel. Dice, puf, o que che faiga ese home durache 300 anos, ¿eh? Ahora, que claro, tens un problema, o mellor tarda outros 300 en empezala. digo, che, de verdad, que sí, porque nada. Claro. Bueno, pero bueno. En realidad ese traballo que vostede se puxo a facer, a poñer en marcha, ¿no? Revalorizar ese grande, bueno, un muiño de pedra extraordinario, pois é de auga, seguro, non te olvides, seguro de pedra, que é genial. É de auga. É de auga, claro. Porque pode ser de pedra eléctrico, e esos funcionan a 24 horas a marcha fija, non ten nada que ver con un muiño refrigerado por auga. Cuyo motor é a auga, porque ao mesmo tempo que o move tamén o refrixera. A electricidade, sí, sí. Hai un sistema de molienda continuo, absolutamente continuo, non é o mismo. Non sei o porqué, porque o muiñeiro de nacemento non son. Non sei o porqué, pero a mí, aquí os veciños dicenme, mira, dun muiño de cilindros a un muiño de pedra hai moita diferencia na pariña. E de un muiño de pedra a un muiño de pedra de auga hai outra tanta. Sí, non sei, pero é o que me dicen todos. Bueno, sí. Eu queria preguntarlle, señora Carmen, señora Isabel, si van colexos a visitar o muiño, en fin, para ver que vexan os nenos como se moi, como se fai a fariña, para despois que saiban como se fai o pan, con que. Sí, sí, de feito, bueno, ahora mesmo vamos, fai un ano co do COVID e tal, pois pues nada, parouse todo, ¿no? Pero teñen vido nenos da Fonsagrada, de colegios, de Cospeito. Veo, por exemplo, o Centro Educativo Galen de Lugo Capital, ¿no? Uh-huh. Traían incluso un poquinho de trigo, porque en aquel colegio é un colegio de educativo privado, pero teñen como unha pequena zoniña que incluso cultivan o trigo. Traían o seu triguiño, movemos aquí o seu trigo, fixen o cribado, pois, pues, no, para facer integral. Pois iban a facelo pan ao colegio. Sí, sí que hai, sobre todo nenos de 8, 9, 10 anos. Ah, sí, sí. Bueno, pues eso é sementar, aunque... para poder enseñar algo moi moi interesante, moi importante. Por tanto, seguro que terá tamén clientes panadeiros, non? Porque temos clientes panadeiros, pero non con grandes cantidades de fariña. Podense pedir 3 sacos, 4 sacos de 25 kilos. Sí. Eso que nos demostra é que utilizan esas fariñas para mellorar as súas mezclas, non para sacar unha línea de pan, senón porque un 3 ou un 4% desta fariña mellora calquera mezcla a que lle añadan, non? Claro. Efectivamente. Por algo temos o mellor pan de España, por algo temos o mellor trigo e a mellor fariña de España. Claro, por eso. É decir, un panadeiro que me consuma fariña como pa... No. No, tampouco tampouco queremos ter un contrato con un panadeiro, porque todos sabemos que un muiño de auga, cando hai moitas crecidas, paralízase. Ou se inunda, este non se inunda, pero paralizo, ¿no? Porque hai esta auga moi alta, a turbina non funciona. Depois, cando hai falta de auga, cerramos e vamos para a playa. Claro. Sí, señor. Ya. Quen traballe comigo ten que estar ás pensas da naturaleza, do que me ofrece ou do que me quita en cada momento. Claro. Entonces é así. Ahora, poñer en valor outra vez unha forma tradicional e manual e humana de moer o grau, unha forma de no que eu Porque eu, por exemplo, o que digo é que, por exemplo, na zona de Xinzo cultívase muchísimo, pero é máis ben cultivo intensivo, non? Máis ben tipo xa Castilla. Por la terra xa non, sigue sendo cultivo tradicional. Sigue sendo trigo de veciños. Entonces, o que os amigos que se acercan a nós, porque eu xa digo que non temos clientes, temos amigos, sabe que é o máis cerca que pode estar de ter o seu propio cultivo de trigo ou o seu propio muiño no seu rego. Porque iso é o que faigo. Eu, a miña xente da que eu cuido, chámame, díceme que son a súa muiñeira, que lles moio o seu trigo, porque saben que temos trigo de altísima calidad, de trigo que as familias cultivan para eles mismos, temos eses excedentes, e que lle moio unha persona totalmente consciente do que quere. Eu penso que eu quero cuidar da miña xente. É igual que lle moio o trigo a miña mãe, o que lle sobra a miña mãe, moio e ofrezco a outra persona. É volver á calidad, é de feito. Non sei se estará hoxe escoitando o teu programa. Hai unha clienta en Barcelona que me dixo, en castellano, díxome, Isabel, yo ya soy catalana, pero mis padres eran gallegos. Se casaron y como otros tantos, se vinieron a buscarse la vida. Dije, yo pedí tus harinas. Dije, yo cuando era pequeñita me llevaban a la aldea de los abuelos. Supongo que cuando podían, no tengo conciencia de cuándo era, ¿no? Pero me llevaban a ver a los abuelos. Y cuando yo probé el pan de tu harina, dije, es el pan de mis abuelos. E esa señora tiña tantos años como casi 60. Algúns panaderos e algúnas panadeiras pois presumen de facer o seu pan con millo ou con trigo de autóctono, non sei, por exemplo, por poñer un exemplo, a panadeira da Milagrosa de Carballo dice que o seu pan ten tradición de que ademais vai buscar a fariña ao muiño, que é diferente, sí, e tal. Sí, sí. E algúns panadeiros de Cea, por exemplo, de Ourense tamén din que fan o seu traballo, o seu pan con, e de feito o pan de Cea O pan de Cea non é feito con fariña gallega. A IGP, pan de Cea non exige fariña gallega, que digo ben en cuenta, Non digo que a faigan ou non o faigan. Digo vos que o pan, a indicación geográfica protegida, pan de Cea, unha das súas exigencias, precisamente, non ten ninguna que exija fariña gallega, Pois... A indicación geográfica ven por outros lados. Non sei por que lados ven, pero non. A exigencia non é que teña fariña gallega. A fariña gallega, o que exige ahora mismo, a IGP pan gallego, é que a denominación pan gallego, pan do país, ou pan artesano gallego, ten que levar un 25% de fariñas de callobre de cabeiro ou de grandal cuyas características señan similares a eses dous. Vale? Pero non o pan de Cea. O pan de Cea non ten esa exigencia. Non digo que señan mal pan, porque non o é, vale? No, presumen... Nas veces que falamos con eles presumen de que o seu pan está feito con trigo do país. Ahora, ese trigo do país vai a saber como é. Home, vamos a ver, país, eu tamén vin a venta tremestiño con IGP e resulta que eu estou en contacto continuo, e cando vin en internet posto nunha conversación venta de trigo tremestiño gallego con IGP, tamén ao Centro de Investigación Industrial, porque eu non tiña información de que houbera ningún tremesino, que temos tremesinos moi bons en Galicia. Sí. Que para min que son o grandal levado a ciclo corto, alguna variedade de grandal levada a ciclo corto. Sí. Dixéronme non. Dice, hai tremesinos gallegos con IGP, non hai ninguno registrado todavía. Ajá. O sea, o engaño pode se presentar en calquer maneira. A min é o que me doi, porque eu podo chegar, hoxe non o teño, pero a mellor cuando que ven teño tremesino. Ahora, o que non te vou a poñer é que ten indicación xeográfica, se non é certo. Nunca vou a facer iso. Pode ser moi bon trigo e ter unha farinha fantástica, pero eu non teño por que engañar a nadie. Esa é a miña máxima. Claro. A máxima. Aí estamos, precisamente estamos aprendendo de vostede que nos está dicindo cousas importantísimas con respecto a nosa farinha. Podedes entender, a ver, eu penso que calquera de vos ou a cantidad de xente que hai sí. en Cataluña, en Barcelona, no, gallega. Pode entender que vamos a ver que unha persona quere cuidar da súa xente, non ten por que engañar. Podes vender o que queiras, pero nunca engañar. Porque desde esta, moitas veces, a mí moita xente faloume que me pide fariña, traballa comigo, no? Sobre todo particulares que están o pan na súa casa, e que me dice, es que yo había pedido muchas veces harina gallega, e que harina gallega ni gallega, era igual que las demás. Pero cando probaron a miña, dixeron, no, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Claro, é que non podes pretender, nin te podes pretender facer millonario. Eu, desde logo este proxecto, eu culleron un muño de rego. Con unha pedra, non o fixen para facerme millonaria. Quizás o fixen para poñer en valor un proxecto e dicir, oye, que aquí hai isto, non podemos deixar que se extinga desta maneira. Claro, hai que animar a xente a que cultive os trigos tradicionales, porque temos moi bon trigo que fai un pan que ten un aroma e un sabor, vamos, inigualable, ¿no? Home, poñernos onde temos que estar, pero sempre dende a decencia desde que faz as cousas, que se nos cuidamos uns aos outros, é a maneira de salir para adiante, é que non vai haber outra, ademais. Sí. Limpeza, ademais, o que vostede dixe, limpeza é verdade por diante, non? Fixemos unha entrevista a unha rapaza de Porriño, ou de por, sí, de por ali, que se chama... De Tui. Sí, que ten trigo limpo. Puido ser a de trigo limpo. Trigo limpo, sí. Sí, señor. Que esa rapaza que empezou a cultivar, que se veu de... Eu non sei se viñera de San Sebastián, ou se veu por aquí. Ainda non empezara a cultivar. Bueno, creo que tiña, que dixo que iba a recoller como uns 200 kilos. Sí. E dixome de vir a moelo, porque intentara moelo en outros moinhos, aquí lle dixía, no, menos de 1000 kilos, nada. Dice, sí. Eu recollerei este ano 200. E despois, bueno, pues quedou a ir, agora, de feito, cando foi o artículo de Traveler, pues chamarome para saber se sabía, dinlle esos datos dela. Yo, sí. que conmigo é unha rapaza nova, ademais, sí, que ao final sí. dicen yo, oye, tens que mirar por aí polo Rosal, pola zona da Guardia, o Rosal, por aí había muiños, tens que mirar por algún ena... Porque o muiño de auga engancha. Sí. Engánchate, o sea, é unha cousa que eu teño 60 anos e digo, voume, e non me dou oído, ¿no? Non me dou oído. Que hai algo que tira de ti, ¿no? Porque estás feliz. Quedas empezada, logo. Non se queda pegada a fariña. Eu penso que se queda pegada o traca. Bueno, a verdade é que non sei todos os ointes que nos están a escoitar, nin as persoas que coñecen todo iso. Eu que tamén cunha idade que xa teño, pois xa de cativo acompañaba o meu padriño precisamente o muiño. Yo, e a fariña do muiño, non o eléctrico, senón a fariña do muiño, esa fariña ten un tacto completamente diferente. É un olor, verdad, que se ole a pan. Eso. Entras en muiño e dices, me é que entramos aquí ole a pan. Ese salvado que aproveitaba para as galiñas, para facer yo amoado aos porcos tamén. A verdade é que a alimentación con esa fariña é completamente diferente. Sí. Verdaderamente. É unha fariña que... Dime. Sí, é que unha miña casa... tiña un muiño propio. Ajá. E sei de que hai un pouquiño eso. E entón, claro. Pois, eu tiño ido a moer. Hasta incluso un gaiteiro da zona que veu a compoñer unha peza de música ao muiño. Porque dicía que ese son iba moi ben. E entón tocaba con ese son a gaita. Acompañamento. Sí. Hombre, pues mira, mañá que vou ao lugar a ver se lle digo a algún gaitero que haixa por aquí, que veña por aquí a compoñer algo para nós. Ay, está convidada entón a ir ao lugar. Sí, mañá estaremos con Galloso aí, veñamos a facer un pouco parvo. Pues fágalle saber que nós desde Samboy entrevistámola, que ademais nos xa falamos con él en algunha ocasión, encantadísimo, é unha persoa moi agradable para falar con él, sí, señor. Sí, recordos e lembranzas da nosa parte. Será un placer darlles. Bueno, pois, continuando co mesmo con estas preguntiñas así, y non son incómodas, polo menos, non? O que queríamos de preguntarlle, hai unha cousa que de tradición se di, a persona leva, moitas personas levan o trigo ao muiño, un muiñeiro sempre se queda con algo. Sempre. Sí, dicen que cambiarás de ladrón, pero non de muiñeiro, non? Pero non ten nada que ver co seu traballo agora mesmo, non? No, vamos a ver, nada. Eu non son de familia de muiñeiros. Claro. Vale, non teño nada que ver con este mundo. Eu simplemente, eu traballei en paradores de turismo 35 anos. Carai. Salín da escuela con 14 anos aquí en Cospeito e marcheime. Bueno, cando chegaron os flamantes seres, eu caí no ere. Non estaba traballando, meu amigo xa estaba jubilado. Ajá. Miña mai era aquí de Cospeito, eu tamén son, claro. E viñen a ver a miña mai. E miña mai moía aquí, no moiño. Esa é a miña historia. Chegou meu cuñado entonces... coa fornada, e díxolle, Concha, o José cerra o moiño. Está malo. E cerro o muiño que se ten que operar e dice que está moi cansado. Eu, o único que falamos aquel día foi, dixenlle, que non queda un, que non queda un. E dice, miña mai, ai, non, muller, habemos de ter que moer o trigo cos dentes. Que eso está máis que claro. Eu nada, estábamos na casa, tardamos. Pero eu, ao terceiro ou cuarto día, despertei ás 6 da mañá. Arai. Despertei así, de repente, non sei, devín de soñar ou algo. Entonces despertei ao meu home e digo, eu vou falar con ese viejo. E dice o meu home. Carlos abre un ollo e dice, que viejo? Digo, o José o do moinho. Dice, pero, que le quieres? Digo, coño, que no cierre, que me enseña a moler. Non estamos haciendo nada. Muy bien. Me da igual estar allí que estar aquí. Si me enseña y tal, que no cierre el molino. Muy bien. Oye, viñen... estaba hospitalizado porque, claro, pasaran 4 ou 5 días, ¿no? Vaya. Desde que meu cuñado dixera aquilo. Estaba hospitalizado porque tiña o herpes zóster, xunto co que el tuvera, pues estaba no hospital. Pues ao cabo dunha semana, nos movemos a algún autocaravana por aí, ¿no? Entonces dixen, dixen meu cuñado, dentro dunha semana pasa, vamos hasta Santander, por aí a dar unha volta. Mira, pues se anima, quere falar comigo, volvo. E senón, pues seguimos todo abrao por aí de vacacións, ¿no? Sí. Entonces, ao cabo unha semana, chamou o meu cuñado e dixo, que dixo cousa que veñas que quere falar contigo. Muy ben. E veñen a falar con él, baixou o momuiño, enseñou o momuiño, dixo, eu enseño. Dixo, que queres? Que é o que queres tú? Dixo, eu que non o cerres. Deixa, enséñame, que veche cuidando destes veciños, deste panadeiro amigo que moi aquí. E depois, cando veñas, pois aquí o tes. Que queres que siga eu? Pois, se me gusta, pois, a ver o que vai pasando. E dixo, miña neniña, se che gusta, aí te quedas, que eu vou che moi cansadinho. Tiña 82 anos, E nada, que isto foi en julio, moen con el 8 ou 9 veces, depois el moía unha vez a semana, ou cada 15 días. Non che moía tampouco todos os días. Se non te conocía, xa non che moía tampouco. E depois en noviembre foron a operar e xa non veu do hospital. Vaya. Xa non volveu, eu marchábame, Eu marchábame porque eu non tiña unha referencia, sabía moer o mínimo, de maquinaria cero. Pero bueno, sí que tuve a suerte que de co fillo que é ingeniero e máse profesor, pues díxome, mira, Isabel, eu na maquinaria sempre xa xudei a meu pai desde neno. Sempre me gustou ferraganchear, de molienda, de moer eu non xe poido xudar que eu non sei. Pero a xente empezou a dicir, non te vayas, que... aunque salga un pouco bruta a farinha, veña, aí todos empuxando e tal, e fomos afinando, e aquí estamos. Muy ben, parabéns. Felicitacións, Isabel, que continue, la verdad é que o feito de manter... O Pepe, que é o fillo do muiñeiro, ainda o outro día nos estuvo aquí axudando, porque non tamén estaba ben, e aquí estuvo peleando con nós, que non ten necesidade, pero que é unha cousa moito de agradecer, porque sin o seu apoio, desde logo, non. Non tiña salido adiante, non? Porque a maquinaria é fundamental, son ferros vellos que duran mil anos, pero fallan seguido, non? Tens que estar sempre a cabalo deles, hai que ter un cuidado especial tamén coa auga, hai que tornala para que vaya precisamente o caudal que lle corresponde, non exagerado, nin demasiado pouco, etc. Eso xa xo dice a mesma pedra. Eu moitas veces digo a xente que me trae trigo, é que non xo moi, é que non xo quere. Se está o trigo moi húmedo, non é que eu non choquei da moera, que non choquei da moera, que va. Claro. O sea, o moñeiro ten un tino, sabe o que ten que facer e como, non? Claro. Claro. Non, non, é que a mí indica na pedra o que quere. Cando non quero unha cousa, non a fai, eh? E se te fai, se ven o trigo moi húmedo, eu podo dicir ao paisano, mira, aí se foi, pero a mitad da farinha vai, se nos salvao. Por que non a despega, salvao, aí se vai, porque tuve que abrir pedra. Claro, claro. Bueno, pois... É así, é a naturaleza misma. É o... É unha cousa que te engancha. Realmente sí, sí. Te engancha, eh? Pois, nos estamos debecendo para que nos deixen sair de aquí e poder ir a visitar Galicia. Si temos ocasión, pois claro que vamos a ir visitar a señora Isabel. A señora Isabel, no. Vides a visitar a Isabel e a Patricia. A Patricia sí, tamén. Señora, pues sí, señora. Somos Isabel e Patricia. Unha cousa que sería tamén interesante é poñer un pequeno espacio de degustación de algún dos produtos que aí se poden facer. Bueno, sí, pero vamos a ver. Isabel sabe moer que te cagas, vale? Aprendeu a moer a base de sudores e lágrimas, vale? Pero olvidadevos, Isabel non sabe amasar, ni sabe facer pan, vale? No, o sea, con algún dos clientes son amigos neira, que son panadeira. Está bien. Bueno, o pan fai no miña mai. Cando miña mai me manda trigo a moer, dice, vou cocer, entonces vou e rebaño un bolo. É importantísimo. Tamén ten moito que ver o forno tal e como que non todos os fornos son tan bons. Non todos son tan bons, pero bueno, tamén vos digo unha cousa, eh? Agora están vindo uns fornos que incluso están empezando a facer por aquí, que veñen da zona de Zamora, de barro, de pedra e barro, e que dan moi bon resultado e se están poñendo. Pero por aquí, pola terra xa, non hai casa que non teña o seu forno de pedra, eh? Ojo. Claro, sí, claro. É unha pedra especial. O sea, sí, sigue se facendo pan. E cada vez están se restaurando máis fornos, está vindo xente outra vez de volta aos pueblos, están reformando, restaurando fornos, e que non ten forno está aí o facendo, eh? Xente de Madrid, xente de Bilbao, que está retornando, está levantando os fornos outra vez. Dígalle aos nosos ointes a súa páxina, onde poden mirar, degustar un chisco a súa, sí, o seu traballo. Bueno, nosotros temos unha páxina tanto en Facebook, sí, como en Instagram, que é El Molino de Isabel. Depois temos unha páxina web que é elmolinodeisabel.com. Aí está a página web toda de ventas. Pues muy bien, señora Isabel. Señora Isabel, que lle agradecemos moitísimo, incomodámosla un chisquiño, pero que para nós foi un placer e unha honra tela aquí no noso humilde programa. Igualmente, a honra foi miña. Encantada, e bueno, temos moitos clientes en Barcelona, sobre todo en Lérida, en Gerona. En Tarragona non tantos, pero bueno, Lérida, Gerona e Barcelona, e de Barcelona moitísima xente nos pide. Sabemos que hai moita xente de aquí, aí. Por eso nos agradecemoslle moitísimo esta pequena conversa que tivemos. Foi un placer, cando calquera que veña por aquí, que sepa que bueno, que aquí estamos, que sempre é un placer recibir os amigos, por supuesto. Moitas gracias. Veña. Os graciñas, señora Isabel. Un abrazo para todos, gracias. Hasta outro momento. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Gaudeix de l'esport i de la diversió al complex esportiu Valdiri Aleu. Fitness, natació, activitats dirigides, spa, piscines exteriors, solàrium, ludoteca i molt més. Informa't sense compromís al 93 630 28 38 i activa el teu cos. Descobreix els múltiples beneficis de l'activitat física i forma part de la nostra gran família. Tenim una àmplia oferta esportiva per a totes les edats, condició física i objectius, i diferents quotes que segur s'adaptaran a les teves necessitats. Quota familiar, de matí, de parella, d'empresa. Consulta també les nostres ofertes abans d'apuntar-te. T'hi esperem. Pois é que seguimos en Radio San Boi, na tua radio, no teu programa, que é Galegos Novais, en Radio San Boi, aquí en Barcelona. E vamos a falar a Xulio, preséntame a ese músico que ti falaches con él. Como se chama? Chamase Diego Langarica, que é o guitarrista acústico de Iobuzuki, dun grupo de folk galego que se creou un cuarteto que votou a andar no ano 2013, que, bueno, pues xa leva feito, me parece que como mínimo o primeiro disco era Disque, e o outro segundo último disco do ano pasado, A Raíz do Pensamento. Moi boas tardes, Diego. Boas tardes, como estades? Moitas grazas por acompañarnos. Bueno, que xa indicamos que ese grupo Gaveta, o blog Gaveta ou Gaveta, como lle chamamos? Gaveta, realmente, bueno, escribimos GH porque na zona onde nos vivimos emprega o que se chama geada, ¿no? A geada. Sí. Tamén, e como tamén temos raíces portuguesas, tamén, sobre todo no norte de Portugal, que está cercanosa, pues tamén é o que falaban as nosas aboas, digamos, por eso empregamos esta palabra, sí. Sí, ya se xente da Mariña, non sei, da Rías Baixas, pois tamén emprega moitísimo a geada, non? Claro, claro. Sí, lógicamente, vos estades en Vigo, que mellor lugar para poder aproveitar, sí, precisamente ese sotaque, como din os portugueses, non? Claro, claro, sí. Bueno, nos concretamente vivimos en... Sí que temos a raíz en Vigo, eu e Bea somos de Vigo, pero vivimos en Mondariz e Marta vive en Redondela e Felipe, ainda que vive en Vigo, é de Bande, tamén moi cerca, na zona de Ourense, cerca de Portugal tamén. Todos do sur de Galicia. Sí, acabas de presentarnos precisamente aos membros, Beatriz, Marta, Diego e máis Felipe, non? Exacto, Beatriz Martínez, arpa, Felipe Rodicio, violín, e Marta Martínez, que canta, toca percusión e tamén toca buzuki. E eu, Diego Langarica, que toco buzuki e guitarra. E a guitarra. Sí, señor. Que bueno, a mellor tendes pensado incorporar algún instrumento máis, pero o violín que se achega moitísimo para poder interpretar muiñeiras e outras cousas que tamén se empregan coa nosa gaita galega, ao mellor nalgún momento tamén a introducides, non? Sí, claro, sí, hombre, a formación está estable con 4 membros, pero neste disco xa contamos con las jarteiras, como pandereteiras de colaboradoras, e tamén Emilio Dapano, un tocador de arpa de boca da Fonsagrada, e sí, a gaita, bueno, xa sí, algún concerto, hubo alguna colaboración, pero sí, para próximos discos, por suposto, que estamos en mente con iso. Música tradicional galega, lóxicamente, o que estades a facer, bueno, traballo que todo mundo pode descubrir precisamente na vosa páxina, tendes unha páxina que é un blog, que é o blog de Gaveta, da Gaveta, non? Exactamente, temos unha páxina de Facebook e logo tamén temos unha páxina web en .wix, que é gaveta.wix. Moi ben, eu falei de que o último traballo era precisamente ese de eu comentaba, non? Que teñades a raíz do pensamento, non? Exacto, sí, é o último traballo sacado en confinamento, xa, por desgracia. Que foi feito por mediación de persoas que se foron apuntando precisamente para poder axudar a financiarlo, non? Ese non, en ese traballo non. O primeiro traballo que foi en 2015, diz que sí que foi mediante un crowdfunding dunha empresa catalana, precisamente, Verkami, pero este segundo, cos aforros que tiñamos, decidimos sacalo pola nosa conta. En este caso, pues, este segundo, sacámoslo enteramente con nosos ingresos, vaya. Pois parabéns e felicitacións, porque en realidad vos neste traballo pues, acompañades moitísimas pezas extraordinarias, non sei exactamente as que son, pero o que sí me dei conta é de que aproveitades a tradición en todo o seu sentido, porque os folios rurais de Viana do Bolo pois veñen claro. Reflexados nunha peza vosa, non? Sí, en un vídeo que acabamos de estrear fai tres semanas que se chama Da Entrudo, sí, sí, y de feito usamos unha figura do entroido de Viana do Bolo precisamente, un boteiro, boteiro, non? Sí, boteiro. Claro, é que jolín, estamos rodeados de todo isto, en realidad, e na que son cosas antigas, pues en Galicia, como xa sabedes, pues se sigue, sí. Se siguen facendo todo, vamos, todo estamos aí a tope, a verdade que a xente está moi involucrada, se ven novas xeracións e todo, que todo vai marchando, adaptado dos tempos tamén modernos, por suposto. Por certo, quería che preguntar, Diego, o traballo que vos facedes é extraordinario, tamén non poden, a xente pode mercalo nun sitio determinado, nesa vosa páxina, ou ten que meterse en algún lugar determinado para poder mercalo? No, o sea, pode por medio da páxina de Facebook mediante unha mensaxe ou sinón tamén por Bandcamp, ¿no? Que é unha sí. Páxina que se emprega moito agora para comprar discos sí. Online e sí. Tal. Uh-huh. Y básicamente, y logo, bueno, en Galicia sí que estamos distribuídos nas tendas e tal. Ajá. ¿Cantos temas ten este último CD? Este traballo ten 11 temas. 11 temas. Sí, uh-huh. Alguns realmente longos, ¿no? Como é o caso do Serán do Ceo, que é colaboración de La Jartera, que é un tema xa de 8 minutos. Caray. Mm-hmm. Olí. Bueno, que vos rodeades de personas que vos axudan a facer pues, ese traballo de música tradicional galega, que en todos os sentidos pues, está moi reclamado. Por certo, con esto da pandemia, quizáis tuvestedes problemas para poder facer vosos concertos, non? Pues sí, aparte o disco, como che decía, cando antes de chegar a pandemia, en febreiro xa estaba todo grabado, e cando íbamos a sacar en marzo, pues había unha pila de concertos programados e tal, e nada máis podemos facer dous, ¿sabes? E, bueno, sí, foi moi complicado, e, bueno, non sabemos se si hai cousas que se paran ou non, ahora empezan a sair datas, pero, bueno, sí, como, sabes, imaginarvos, pues sí, é complicado, a verdade. Pero, bueno, esperemos sí. que todo vaya andando, pero... Por lo que parece. Pero algún que otro concerto xa te lleven máis ou menos a mañada, por exemplo, a Ceo Aberto, digo eu, porque sí. en lugares, pues, non sei, pechados, non está tan fácil de poder no. Expoñelo, non? Non, claro, por agora non, porque, claro, as cuestións de taquilla ou ser empechado, pois pues, é moi difícil. Sí, a Ceo Aberto todavía non se poden confirmar, pero xa temos confirmados concertos, pero todavía non se poden decir, digamos, pero sí, xa hai cousas. Sí, sí. E o ano pasado podemos tocar ao aire libre tamén, claro. Mm-hmm. Bueno, pues, e algún concerto máis. Como son un par de concertos, bueno, en Pontevedra e Mondarí, pero pouca cousa. Sí, sí, sí. Eu escuiteivos en Galicia Antunes, fostedes mencionados como artistas da semana precisamente no ano 2020, non? No mes de xullo. Sí, exacto, sí. Sí, aí estivemos, sí, a verdad que unha plataforma moi interesante que promociona pues, a nivel internacional toda a nosa música, vaya. É maravillosa, sí, a verdad que sí. Bueno, cando todo isto pase, pensades percorrer xa Galicia, sí, é unha primeira, pero sí. Pensades salir fora de Galicia cara a Cataluña? Hombre, por suposto, nos encantaría, vamos, sí, por suposto, sí, sí. Claro que sí, bueno, depende tamén dos programadores, pero por supuesto, nos temos todas as intencións a Cataluña, por supuesto, e a onde sexa, vaya. Sí, sí. Diego, que vos felicitamos. Por certo, outra felicitación e parabéns por o traballo que fixestedes relacionados coas nosas letras galegas, porque musicastedes un poema de Carballo Calero, non? O sea, de tanto terminaval. Exactamente, sí, moitas gracias. Sí, sí, exactamente, decidimos, pues sí, como era, bueno, aparte, pues precisamente un escritor que emprega o idioma portugués, moi vinculado ao noso idioma galego, e nos pareceu perfecto para crear un tema, vaya. Tendes previsto, seguro, que aproveitar os letras galegas deste ano dedicados a Xela Arias, que tamén era de Vigo, por quizás alguna cousa, algún dos seus poemas tamén musicalos, non? Pues por ahora no lo teníamos pensado, pero sí, será, sí, bueno, se queda poca, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos pensando en preparar os directos que xa están se pechando e tal, e pensando en adaptar máis ben a un novo directo que faremos para este verán. Adaptar, facer xa novas pezas e tal, e xa empezar coas pezas do próximo traballo, digamos. Os directos, exactamente, claro que sí. Pero bueno, claro. que eu decíamos eso por o feito de que non vos esquezades, xa que este ano hai unha celebración nas letras galegas dunha moza, que ademais, porque era moza, cando faleceu moi nova, non? Pois, Xela Arias paga a pena tamén de cantala. Claro que sí, pues sí, seguro que no próximo ensayo ha de salir el tema. Eu invitoos. Sí, muy bien, muy bien. Además, como as letras galegas son todo ano, tedes tempo. Exactamente, claro que sí, pues sí, claro que se pode facer, sí, exacto. E Xela Arias precisamente, pues dase moito para o tipo de música que nos facemos, vaya. E además merece. Pues claro que sí, pues moi moi merecido, sí, moito máis, vaya. Bueno, escoita un pouco, ese traballo último que acaba de presentar, ese vídeo, esa moda de un truido, un maraquiño do rei do pensamento, que tamén se pode ver no YouTube, como chegaste a contactar con os boteiros de Viana? Bueno, pues foi unha historia bastante longa. Bueno, a raíz de... Bueno, Marta Martínez, a vocalista, que tamén está en Las Arteiras, e tamén están vinculados a Asociación O Fiadeiro, con unha asociación moi importante que hai en Vigo, pues eles, bueno, xa tiñamos un pouco a idea de esta peza, e sí que habíamos pensado algo de intrudo. Eles, dada a casualidade que tiñan precisamente o boteiro auténtico de Viana do Bolo, dun familiar dun que ellos había prestado para un espectáculo que habían tido recentemente, entón, pois, xa nos dixeron que estaba aí e, pois, salió un pouco así. Dimos yo bastantes voltas hasta que, bueno, organizar todo isto, que non foi fácil, e, ademais, pois, hubo unha persoa que sabía levar o trase, que estudiou arte dramático tamén e que está moi vinculado á asociación e que sabía, porque é bastante complicado de levar, sabes, pesa moito e para saltar e tal. Sí, bueno, por eso a miña pregunta, non? O feito de, o mellor, chegaste vos a Viana de Bolo para comprobar como teñen aquelo e tal. Entonces dixen, bueno, pues que curiosidade poder achegarse precisamente a ese traballo ancestral que claro. É enorme, ¿no? Fantástico, ademais. Eu estive vivindo ali en Viana do Bolo, a verdade que é curioso, moi curioso, non? Claro, sí, a verdade que é increíble. Nos chegamos a Viana do Bolo, pero o rapaz este estivo cos familiares, estivo ali no entroido, el realmente... Fiso todo iso, este rapaz que fiso. Pois, pues, tendes ocasión, hai que chegarse a Viana do Bolo, a chegarse para poder disfrutar de ese entroido tan espectacular, que ademais vai acompañado dunha fórmula algo fora de serie, que os folións, concretamente, claro. Que un tocar de instrumentos completamente tradicionais, que aparte do bombo, tambor e todo, pois aixadas, bueno, todo con un ritmo pois moi espectacular. Cada parroquia ten unha forma de tocar diferente. Exactamente, sí. Sí, nos aprendimos o toque susto da parroquia onde era este boteiro, que agora non recordo o nome, porque este era máis cousa de Marta, pero sí, no vídeo que sona somos nos tocando, que tivemos que aprendernos o toque. Sí. Claro. Sí, é unha pasada, verdad que é increíble. Algo que todavía hasta nos chegue todo isto é un milagre e temos que aproveitarlo e coidalo moito, por suposto. É precioso. A mí o que me fai gracia é que xun tanto esos aparellos do campo como son as eixadas, nosotros chamamos John Rodo pola parte dos Ancares, un chapo, en fin, con ese sonido que se fa con unha música tan preciosa. Pues sí, a verdad que é increíble. Bueno, que a xente, a verdad que antes tiña un talento, bueno, agora tamén temos, pero de antes, a verdad que para nós é increíble o talento musical que tiñan e como... Entre eles, bueno, eu creo que un ritmo que sae do povo e que a xente sinte e o fai dunha maneira increíble que agora, pois, temos que estudiar moito para chegar a este punto, vaya. Sí, sí. Diego, sí. Ti, eu recomendo che que no tempo que poidas, porque seguro que se poderá facer cando se poida, sí, pues, a chegarse precisamente a esa zona de Viano do Bolo, porque disfrutaredes. Non somente porque non somente por eso, por os traxes tradicionales de como se pon en marcha, como saltan, ademais que van diante de todos estes boteiros, pero é que o entorno acompaña de tal maneira que parece que estés vivindo nunha zona, claro, ancestral, non? Claro. Sí, claro. E despois se che fan degustar da androlla, yo e aquel aquela gastronomía, pois sempre é mellor, non? Por suposto, sí. Ademais hai que ter en conta unha cousa, que en Ourense, xa cando fixen eu servizo militar que choveu e tronou desde aquela, pois tiñan un sentido musical que todas as obras que facíamos no cuartel eran de Ourense. Todos. E tiñan un sentido tan musical, tan teatral, que daba gusto velos. É increíble, a verdade. Bueno, Diego, agora, bueno, como ti dices, estás preparando pois a próxima posta en marcha e celebración dos concertos cando se poida, non? Uh-huh. Pero sí, preparando, seguro que ensaiando e todo eso. E yo a mellor, sí, tamén, claro, concertando con algún que outro concello ou con algún que outro lugar de espectáculo. Pero sí, claro, tamén estaredes preparando algunha cousa nova máis, non? Sí, claro, e tamén este ano queremos ofrecer, pues, non houve moitos concertos, pero bueno, os músicos somos personas intensamente creativas, entón non podemos parar, e este ano nos concertos que vamos a hacer queremos preparar cousas novas para que, bueno, pues, sempre haya para o público, para os fans que temos, pues, que haya cousas novas para eles tamén, vaya. Pois agradecerche moitísimo que estiveras connosco. Xa comprometemoste para que en outro momento poidamos poñer a vosa música, posto que xa sabes, como che dixen, non podemos achegarnos aos estudios, pero en realidade, claro, programaremos de tal xeito a nosa fórmula para que poidamos, antes de comunicar contigo ou con cualquier outro dos componentes, claro, de Javeta, para que poidamos escoitar a música ao principio e ao final da conversa. Claro, cando queirades, por suposto, encantados, vaya. Sí, o que queirades, vamos. Para nós é un placer, e ademais é unha primicia para que ofrecerlle aos nosos ointes e seguidores esta conversa que tivemos tan amena e tan amablemente nos recibiches. Sí, moitas, sí, gracias. Bueno, pois pues, se tens algunha cousa máis... Si tens algunha cousa máis que dicir, aos nosos ointes, volver a repetir a páxina web, yo Facebook. Uh-huh. Sí, a página de Facebook, que co que máis traballamos, bueno, tamén en Instagram, es Javeta, simplemente, como es Javeta, e logo hai javeta.wiz a nosa página web. E en Bandcamp, uh-huh, tamén poñendo Javeta, tamén, exactamente, sí. E un blog tamén, te entendes, non? Blog creo que no, ahora non, bueno, non é Marta quen leva este, no, pero non teño noticias de blog. Coa páxina web xa é suficiente. Coa páxina web xa é suficiente. E co Facebook tamén. Aí logo xa hai enlaces para todo na páxina de Facebook. Vaya, sí, claro. Como é un nome, pues, Cautera H, non é un nome moi habitual. Entón, poñer en Google Javeta, pois pues, salen, sí, toda a información. Aparecen enlaces para poder verbos e poder disfrutar coa vosa música. Precisamente, sí, eu escoitei, o último que escoitei precisamente aí en YouTube YouTube foi ese a moda do Entruido. Claro, sí. Y bueno, os discos tamén están en Spotify, en YouTube, iTunes. É o último que puxestes, non? Sí, exacto. É o primeiro vídeo que presentamos deste disco, porque claro, con todo esto do confinamento, todo se foi atrasando e tal. Y entón, sí, pues sí, a presentación do disco, digamos, pues un ano tarde, pero sí, ahí está. Ahora estamos preparando un próximo vídeo, que saldrá, tenemos pronto. Pois volvo a repetirche os nosos parabéns, Diego. Moitas grazas por aceptar o noso convite. Estender os nosos parabéns e as nosas felicitacións a todo o equipo, que nos gustou moito. Moitas grazas, hasta outro momento. Vale. Bueno, estamos en contacto. Veña, que estén. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi.

despedida, en la despedida un ramo, ay, en la despedida un ramo. En un ramo un papelillo, con letras doble bordado, ay, con letras doble bordado. Bueno, pues vamos ca siguiente convidada, que é unha poeta, Blanca Villar, que é natural de Guitiriz, desas terras donde estos días se traballa moito na poesía. e entonces pues vamos a falar con ela, que nos conte certos temas, e tamén lle pediremos que nos recite un poema despois cando chegue o momento. Así que vamos a darlle as boas tardes. Saudala. Boas tardes, Blanca. Vaya, cortouse. Bueno, intentaremos facelo intentaremos facelo en outro momento. A ver, si, mentras tanto, haberá que esperar un pouquiño, non? Estas cuestións sí. técnicas sempre funcionan de alguna maneira sí. problemas, non? Exactamente. Antes sempre intentábamos algún, facer... Sempre hai algún problema, nunca pode ser tan. Bueno. A música, porque si vale, no vamos a ver si desta vez podemos conectar con Branca Villar. Boa tarde, Branca. Moi boa tarde, dende a Galiza, desde a parroquia pequeniña de Labrada, dende a terra xa, en Guitiriz. Moi ben, Guitiriz é unha terra que últimamente ten moitísimo que ver coa poesía, eh? Moi boa tarde, sí. Ben vida, moitas gracias por atendernos, Branca. Moitas gracias a vos. Moi boa tarde a todos os vosos ointes tamén. Bueno, con estas dificultades da tecnoloxía seguro que algunhas veces temos problemas, pero sí. Suficiente, o máis importante é poder falar contigo. Poder falar contigo sí. Posto que como poeta ti ten moitas cousas que contarnos, non? Sí. Pois sí, a verdade é que sí, teño algunha cousiña, sí. A verdade é que a poesía, pode decir que entrou na miña vida dende xa moi xoven. Eu era unha nena cando escribían os meus primeiros versos. De feito, levara unha bronca do meu profesor, Don Ramón, lembro, porque eu estaba escribindo unha poesía nunha libreta e pensou que non estaba atendendo. E botou unha bronca, díxome, que escribes aí? Traí unha libreta e percatouse de que eu estaba escribindo unha poesía. Debía ter 8 ou 9 anos por aí. Carai. Xa choveu un chisquiño, pero suficiente como para poder falar agora da túa creatividade da túa producción, non? Quanto, algún libro tes publicado xa? Sí, teño un que en PDF que pode descargar todo o mundo, está pues, a disposición de quen queira descubrilo. Chámase, saqueino no 2018, chámase A Saudade da Alma. Foi un libro de poesía intimista. Muy intimista, un nombre muy un título muy importante, muy interesante, ¿no? Sí. Branca. Sí, porque quixen meu pai houve unha época donde podes decir que a veces os poetas temos momentos de secano, ¿non? Meu pai cando faleceu foi aleceuse que a pena de ver que levaba unha tempada sin coller un bolígrafo. Entón, ese primeiro libro que publiquei quixeno dedicar un pouco in memoriam. Volvo a repetir o nome. A Saudade da Alma. Saudade da Alma, sí, señor. Saudade ten un significado especial, tanto así que, bueno, moitos galegos aquí fixemos unha asociación que se chama precisamente Saudade. Da Alma ten eso, ese significado tamén que a saudade atopa. Sí, exactamente. Por eso perteñeces a esa nova poesía, te levou a esta nova poesía de Vitirica. Sí, son pertencentes, son membro da NPG, sí. É máis da Irmandade Luso-Galaica. Ajá. Sí, son pertencentes, sí, señor. Y un orgullo para mí pertencer a NPG. Sí, sí. Un colectivo que se autoalimenta, non? Posto que son moitos poetas os que estades traballando aí, non? Retroalimentámonos mutuamente todos, porque ademais hai mulleres poetas que teñen unha poesía fascinante e contundente e temos toda a clase de tipo de poesía que se pode escribir, o sea, poesía dende romántica pasando por persoas que son as máquinas ahora de facer pues, poesía reivindicativa, o sea, que sí, é un grupo bastante nutrido que tentamos facer redes con outros grupos poéticos. Pero non vos dedicáis tan só á poesía, sino que eu lín nun xornal hai pouco tempo, pois que ademais pois tamén amosades o traballo que aparece en Labrada, non? Por exemplo, as pinturas que unha tal Branca tamén descubriu aí, non? Os frescos. Foi cando eu era unha nena. Iban nun enterro, meu pai non era moi crente, nacín no seno dunha familia republicana, e aburrías un pouco cando lle tocaba ir aos enterros. E aí nun enterro que estaba, que tivemos que ao lado da casa, porque eu vivo ao carón da igrexa, e aburrías un oito, empezou a rascar ca chave na parede e apareceron os frescos. Percatouse de que algo importante había e chamou a patrimonio. Sí, señor. Pues, o sea, que tamén más de guía todo. Sí, intento un pouquiño achegar os segredos que temos agochados na parroquia, porque sí temos frescos na igrexa, pero tamén temos un convento, que é unha pena que non se mire por él, bueno, é un mosteiro que da orden do Cister, tamén é aproximadamente da mesma data que a igrexa, un pouco máis antiga. Temos aquí varios castros, unhas cantas mámoas, e, bueno, algo máis que haberá por aí que, bueno, que intentamos, pues, sacalo á luz. Realmente temos moitas cousas interesantes que a xente se pode chegar a ver. Claro. Pues, sí, según teño entendido, hai que pedir cita, porque, en realidade, tal e como están as cousas, non sempre se pode unha chegar precisamente a Labrada para ver ese patrimonio cultural extraordinario que tedes, non? Sí, exacto. Teníamos que pedir cita, pues pedimos, por favor, que sean grupos reducidos por manter as estrictas normas sobre o COVID. Y bueno, que estamos dispostos a atenderos cando queiran, porque son, a verdade, algúns frescos son bastante particulares. Sí. Y gustaríanos poder que o mundo os vira y poder enseñalos. Así que vosotros aí enseñáis mesmo poesía que enseñáis, dixéramos, o que ten o povo, non? En sí. Patrimonio. Exactamente. Isto foi tamén un pouco empurre do cura desta parroquia, que é un home moi activo socialmente, que se chama Don Luis Patiño. Eu tiña un soño e axudoume pues, bastante a conseguilo, e era que que a cultura e a historia que temos aquí nesta pequeno recuncho se ira a relucir. Claro. Bueno, contanos máis cousas. Alguna poesía seguro que farás dedicada precisamente a ese patrimonio, non? Sí. En algún momento aparecerá. Sí, teño algunha. Teño algunha dedicada precisamente aos frescos da igrexa. E podes nos ler unha poesía? Pois si queredes, leo vos unha ou dúas, as que vos que irades. Bueno, ti mismo, deixámolo a túa elección. Claro que sí, nos queremos saber moitas cousas de ti, pero si aproveitas un momentiño para poder, lernos algo da túa creatividade, pois pues encantadísimos, claro que sí. Pois pues vou logo a ler a unha que lle dediquei aos frescos, porque que iramos que non, aínda que sexamos unhas persoas non crentes, si sabemos apreciar ese arte que con poucos medios e moita paciencia tiñan os creadores dos frescos no século XVI. Como recollerte dentro dun anaquiño de historia para poder escribir, non? Sí. Entón, quixen dedicarlle esta. E logo quería lervos unha, dunha coletánea na que participei o ano pasado, Luso Galaica, que son a muller que lle gusta moito a historia. É algo que eu creo que, como mamé dende moi pequena, quizáis algo que che corre polas veas. E temos moitas mulleres na cultura galega que non se suele falar moito delas, como pode ser Constanza de Castro ou Isabel Barreto ou María Valteira. Valteira, sí. Sí, coñecemos máis a Pardo Bazán, claro. E coñecemos máis a Rosalía, pero temos outras mulleres. Entón, teño unha poesía dedicada a todas estas mulleres que fixeron que a nosa Galiza fora un punto un pouco transgresor e diferente en algúns momentos. Pois, por a que ti queiras, comeza por a que ti. Mágoa non poder estar nos estudos para poder dedicarche pois un bocadiño de música de fondo, pero seguro que a tua voz xa é suficiente. O gallá en algún momento. Bueno, leo vos logo. Empezamos coa de sete dedos, que está dedicada aos frescos. Sí. Bueno, que fui escrita eso, sentada nun banco, porque cando podes acceder á igrexa e disfrutala para ti soa, realmente sí que é un momento de recollemento espiritual, aínda que non sexas crente, sí, un momento de recollemento donde a poesía se pode decir que te inunda. Entón, pues, sempre sale algunha cousiña. Segredos. Segredos guardados no silente recinto pétreo, que acubilla no seu ventre milleiros de pasos ao longo dos séculos, até o presente. Pasos anegados de profundos sentimentos, raigame da humanidade que son recibidos ao chegar ao templo por un tesouro, facianas pintadas con dozura que aollada a través dos séculos dende as paredes da igrexa de Labrada. Labrada, hai que visitar Labrada logo entón, Armando, cando poidamos desplazarnos hai que visitar Labrada. Non somos por patrimonio, por favor, vive, senón tamén porque seguro que ela nos fará de guía, será un tiquerón especial. Tanto que sí. Por suposto, quedades convidados a vir a ver as nosos pequenos segredos agochados, non? E ademais, aparte de ver esos segredos que tedes por aí, pois escutar unha poesía camiñando engorde, como se suele dicir, a dar por donde son eu. Despatiño. Sí, ademais, ese día poderíamos ata poñernos en contacto con Luz Campello, que é a miña veciña, que parece que aquí ao carón da igrexa saen mulleres con alma de poetas. Eu non me considero poeta, sinto que son unha tecela de verbas máis que poeta. Pero temos a outra compañeira, que é Luz Campello, que algúns dos seus libros son moi moi intensos e moi interesantes. Pois, Branca, En gallolas, no, con a tua creatividade. De verdade que é interesantísimo. Por certo, falabas antes de que tamén participas pois nesa magna concentración de poetas luso-galaicos, sí. Non? Sí, sí, sí. De feito, quería lervos un poema que escribín para unha coletánea luso-galaica. Pois veña, adiante. Escoitámoste. Perfecto, perfecto. Pois chamase Mulleres. María Castaña, Constanza de Castro, filla do mariscal Pardo de Cela, Isabel Barreto, exploradora, navegante pioneira, María Pita, muller de coraxe, loitou contra a armada inglesa, María Valteira, a soldadeira, guerreiras que loitaron pola nosa terra, Rosalía de Castro, Pardo Bazán, Concepción Aronal, feministas, inconformistas, transgresoras, voces discordantes da súa época, Maruja Mallo, inspiración nunha cromátrica paleta. Estas son unhas das poucas que están no teu ventre insurrecto, mulleres que pares levando a nos sangue a fouteza, espíritos indomáveis, Galiza, miña terra. As túas fillas parexen sementes preñadas de fondas reigames que afondan en nós, xermolan fortes ao fé, non se esquecen. Levamos como herdanza nos ADN na alma, da nosa sangre rebelde, a esencia loitadora destas grandes mulleres. Moi ben, moi ben. Moitas grazas, la verdade que sí, moitas mulleres tedes aí, moitas mulleres temos en Galicia que paga pena poñelas a falar delas. Como ti, Branca, como Amelia Díaz, como por exemplo, como Pilar Méndez, como Ana Rey, como non sei, moitísimas máis que por aí seguro sí. Que disfrutaremos delas en moitas ocasións, posto que vos dades lle luz. Sí. Me parece que un gran placer conversar con vos, a verdade. placer ya honra e nosa. Que paisenos cativo, pero que en outro momento intentaremos chatemos o teu contacto e intentaremos apoñarnos en contacto con falar con teu. Señal, cando que irades, pois eso, quedades convidades a viros a ver os nosos frescos e que as portas de Labrada están abertas para vos. Moitas graciñas, Branca, que despedimoste con música porque xa o noso técnico nos está avisando que xa quedan minutiños para rematar o noso programa. Moitas grazas, boa tarde. Boa tarde, Branca. Bueno, pois nosotros así desta maneira tamén dicimos adeus e co xoves que ven. E como gracias a Fernando por estar ali nos estudios centrais e nos estudios virtuais, Xulio, moi boa tarde tamén. Boa tarde, queridos ointes, ata vindeiro xoves. E este que nos falou, Armando Fernández, que, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade, de co xoves que ven.